เมื่อพระราชาประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมโอกาสที่มหาชนจะร้องออกมาว่าพอใจพอใจนั่นก็เป็นไปได้โดยสมบูรณ์และทศพิธราชธรรมนั่นเองเป็นธรรมหรือหลักธรรมสำหรับมหาชนดำเนินตามเพื่อให้เกิดความมีฝามีตัวและถูกฝาถูกตัวจนกระทั่งว่ามีธรรมะเสมอทั่วกันไปหมดทั้งหมดนี้จักเป็นไปเพื่อความมีศีลธรรมดีมีความสุขสวัสดีมีความมีสันติสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพของสังคมหรือของประเทศหรือของโลกวันนี้เป็นการบรรยายข้อที่5ของทศพิธราชธรรมนั้นมีชื่อว่ามัทวะหรือมัทวังในภาษาบาลีโดยภาษาไทยก็คือความอ่อนโยนเมื่อถามขึ้นว่ามัทวะคืออะไรโดยภาษาคนหรือภาษาไทยมันก็หมายถึงความอ่อนโยนต่อบุคคลอื่นในทางสังคมเป็นมารยาทอันบุคคลในสังคมจะพึงประพฤติต่อกันเพื่อผลดีทางสังคมแต่ถ้าเมื่อกล่าวโดยทางภาษาธรรมแล้วมีความหมายกว้างขวางมากหมายถึงความสามารถผ่อนตามหรือน้อมไปได้อย่างดีคือให้เกิดการผสมประสานกันอย่างดีน้อมไปได้เป็นอย่างดีเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดีทั้งในทางวัตถุก็เปลี่ยนไปอย่างดีทางกายก็อย่างดีทางวาจาก็อย่างดีทางจิตก็อย่างดีแม้ทางสติปัญญาก็อย่างดีเป็นการอ่อนโยนคือน้อมไปได้ในทางแห่งความดีในทางการงานและต่อบุคคลแก่บุคคลทุกระดับแห่งชีวิตไม่มีระดับใดที่ควรกระด้างธรรมะนี้อยู่ในรูปของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่แท้จริงจะเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟในทางวิญญาณคือความอ่อนโยนที่ดับความโกรธความกระด้างของผู้อื่นได้ปราศจากการขัดแย้งใดๆที่ควรนึกถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ในการประกาศศาสนาพระพุทธองค์ทรงถือหลักว่าตถาคตไม่กล่าวคำขัดแย้งกับบุคคลใดๆในมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์จึงไม่เกิดการกระทบกระทั่งใดๆเขาสอนกันอยู่อย่างไรก็ไม่เพิกถอนหรือขัดแย้งแต่จะกล่าวสิ่งที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปให้เลือกเอาเองด้วยลักษณะที่อ่อนโยนที่เขาสอนเรื่องนรกสวรรค์กันอยู่อย่างไรนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าอย่างไรก็ไม่ทรงขัดแย้งไม่ทรงเลิกถอนแต่ทรงแสดงนรกที่ชัดกว่าคือทำผิดทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ที่นิ่มนวลกว่าคือการกระทำที่ถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ให้เลือกเอาเอง ไม่มีการกระทบกระทั่งนี่ก็เรียกว่าลักษณะแห่งความอ่อนโยนในการประกาศพระศาสนาไม่เหมือนพระศาสดาของบางศาสนา ซึ่งกล่าวอย่างปราศจากความอ่อนโยนเป็นการขัดแย้งทำให้มีอุปสรรคเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ยังมีนี่ขอให้นึกถึง คำโบราณที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำว่าไม้อ้อไม้อ่อนมันบ่หอนหักไม้ข้อมันอ่อนโยนมันอ่อนโยนมันก็หักไม่ได้ไม้อ้อไม้อ่อนบ่หอนหักมันลู่ไปได้ตามลมมันไม่ต้องหักหรือว่าถ้าจะเอาความแข็งเขาว่าพอนึกถึงการที่ว่าจะดัดหักลำพร้ามันด้วยหัวเข่าจะมีผลเป็นอย่างไรคล้ายความแข็งกระด้างและหักลำพร้าโดยหัวเข่าจะมีผลเป็นอย่างไรถ้าใช้ความอ่อนโยนด้วยคนอุบายอื่นๆมันก็ได้ผลเป็นอย่างแนบเนียนเรียบร้อยความอ่อนโยนนี่เป็นลักษณะแห่งความสูงคิดดูเถิดว่าถ้าไม่สูงมันก็อ่อนไม่ได้มันต้องสูงพอมันจึงจะอ่อนได้มันจึงเป็นลักษณะแห่งความสูงมีความสูงอยู่ในตัวมันอ่อนได้อยู่ในตัวจึงจัดว่าเป็นลักษณะแห่งความสูงอย่าเห็นความอ่อนโยนเป็นความต่ำต้อยหรือพ่ายแพ้ใดๆเลยคนที่จองหองนั่นก็มันร้ายความสูงมันไม่มีทางจะสูงอย่างอื่นก็หาทางออกด้วยความจองหองแล้วผลจะได้เป็นอย่างไรก็คอยคิดดูมองดูก็เห็นได้โดยง่ายแต่มันร้ายความสูงมันก็จองหองมันก็อ่อนโยนไม่เป็นดูให้ดีจะเห็นได้ไม่ยากว่าสัตว์พาหันะสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ยังชอบความอ่อนโยนความอ่อนโยนทางกายทางวาจาคือมีกิริยาท่าทางอ่อนโยนมีวาจานิ่มนวลสัตว์เลี้ยงทั้งหลายยังชอบใจสุนัขและแมวเห็นอยู่อย่างง่ายๆบทเรียนสำหรับเด็กเรียนเรื่องโกนันทวิสารก็น่าจะมาทำไว้ในใจว่าแม้แต่สัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ชอบวาจาที่อ่อนโยนมันทำให้โลกนี้มีความนิ่มนวลงดงามมัทวะความอ่อนโยนมีสัญลักษณ์และเป็นปัจจัยแห่งมิตรภาพที่มีอิทธิพลสูงความอ่อนโยนเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่มีอิทธิพลสูงกว่าความกระด้างการกันโชคการคุมขี่เป็นปัจจัยคือเป็นเหตุให้เกิดขึ้นและเป็นเครื่องรักษาไว้ซึ่งอิทธิซึ่งมิตรภาพอย่างที่มีน้ำหนักมากแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราดูให้ดีมันยังมีเรื่องไม่ตรงไม่ซื่อตรงคือความอ่อนโยนที่เป็นอุบายหลอกลวงหรือความอ่อนโยนด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ความอ่อนโยนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความสุภาพอ่อนโยนของคนบางพวกเป็นเพียงการเล่นละครเล่นละครแต่ต่อหน้าแล้วก็สอนให้ทำการอย่างเป็นให้กระทำกันอย่างเป็นกิจจลักษณะในสมาคมชั้นสูงนั่นแหละไม่ยกเว้นโดยที่จิตใจแท้จริงไม่เป็นเช่นนั้นแต่ก็แสดงลักษณะสุภาพอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนความหลอกลวงเช่นนี้ยังมีอยู่ในโลกแทบจะทั่วไปทั้งโลกตอนนี้ต้องขอยกเว้นอย่าเอามารวมเข้ากับคำว่ามัทธวะหรือความอ่อนโยนนี่เลยทีนี้ก็จะพิจารณากันให้ลึกลงไปโดยภาษาธรรมก็จะไปถึงความอ่อนโยนในทางจิตใจ ใจข้อนี้เป็นสิ่งที่ควรทราบแก่พุทธบริษัททั้งหลายกระทั่งนักจิตวิทยาดังที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อบรรลุจตุทัชฌานคือการทำสมาธิจนบรรลุจุดอยากจะจตุทัชฌานหรือรูปฌานที่สี่แล้วจิตมีลักษณะอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานมุทุอ่อนโยนกัมมนิโยควรแก่การงานหลังจากบรรลุจะจตุทัชฌานจิตมีลักษณะอย่างนี้คือนิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานที่จะน้อมไปได้อย่างไรน้อมไปเพื่อญาณอันสูงขึ้นไปคือวิปัสสนาญาณอย่างไรก็ได้ดังที่กล่าวว่ามีจิต อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานแล้วภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออุเพนิวาสานุสติญาณเป็นต้นจะจุดตูปปาตญาณเป็นลำดับกระทั่งถึงอาสวัคคยญาณจิตต้องอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานเป็นกัมมันติยะแล้วจึงจะสามารถน้อมไปได้เป็นลักษณะจิตภายหลังการบรรลุจตุทัชฌานไม่ใช่เป็นจิตที่แข็งทื่อตามที่มักจะเข้าใจกันจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละเป็นจิตที่อ่อนโยนที่สุดนิ่มนวลที่สุดควรแก่การงานที่สุดเหมาะทุกอย่างตามที่ควรจะเป็นอย่างไรในเรื่องทางจิตในการงานทางจิตลักษณะอย่างนี้เปรียบเหมือนกับที่พึ่งหรือดินเหนียวก็ได้ทำแล้วได้ที่อ่อนโยนที่พึ่งอ่อนตัวได้ที่จะปั้นเป็นอะไรก็ได้ดินเหนียวอ่อนตัวดีแล้วได้ที่ดีแล้วพร้อมที่จะปั้นเป็นอะไรก็ได้นี่ความหมายเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีความอ่อนโยนก็ไม่เหมาะที่จะปั้นหรือดัดแปลงรูปให้เป็นอะไรสามารถจะน้อมจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานไปสู่ญาณที่สูงขึ้นไปคือวิปัสสนาญาณต่อจากสมาธิจนกระทั่งชนะกิเลสตามลำดับตามลำดับมีระดับสูงสุดอยู่ที่ชนะอหังการะมมังการะมานานุสัยคือความชินแห่งกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือตัวว่าตัวกู้ถือตัวว่าของกูต้องมีจิตที่อ่อนโยนอ่อนโยนควรแก่การงานจึงจะน้อมไปได้เนี่ยขอให้นึกถึงว่าคำว่าอ่อนโยนในทางจิตนี่มีความหมายอย่างนี้แม้ไม่เกี่ยวกับสังคมโดยตรงก็โดยอ้อมสามารถที่จะชนะกิเลสในภายในสามารถจะชนะบุคคลภายนอกที่เป็นอันธพาลเป็นยักษ์เป็นมารจนทั้งว่าชนะอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ตามที่จะต้องละเสียแม้ในชีวิตปัจจุบัน ดูให้ดีแม้ในชีวิตปัจจุบันนี้เราแต่ละคนละคนมีหน้าที่การงานหลายอย่างหลายชนิดคล้ายๆกับเล่นละครซึ่งเปลี่ยนฉากเปลี่ยนตัวเรื่อยนั่นเดียวมีลักษณะที่จะต้องทำเป็นบิดามารดาที่ดีเดี๋ยวเป็นบุตรภรรยาที่ดีเดี๋ยวเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรสหายที่ดีเดี๋ยวก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีเดี๋ยวก็จะต้องเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ดีจะเป็นครูอาจารย์ที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีมีลักษณะที่ต้องเปลี่ยนจิตใจให้เหมาะสมอย่างนี้อยู่เสมอไปถ้าจิตแข็งกระด้างแล้วมันจะเปลี่ยนได้อย่างไรจะเปลี่ยนได้รวดเร็วอย่างไรจะเปลี่ยนได้ทันแก่เวลาอย่างไรมันต้องเป็นจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่สมาธิควรแก่การงานคือมีคุณธรรมของสมาธิสมบูรณ์ หมายความว่าบริสุทธิ์จากกิเลสรบกวนตั้งมั่นเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนควรแก่การงานเมื่อทำหน้าที่บิดามารดาแล้วคนก็ยังจะต้องทำหน้าที่บุตรภรรยาเพราะว่าเรามีเบื้องบนเป็นบิดามารดามีข้างล่างเป็นบุตรภรรยามีข้างเคียงเป็นมิตรสหายมีข้างบนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปจนกระทั่งบุคคลสูงสุดมีข้างใต้ข้างล่างเนี่ยเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจนถึงต่ำสุดจะเป็นอาจารย์ที่ดียังที่จะต้องเป็นศิษย์ที่ดีในบุคคลคนเดียวกันนั่นหันไปทางโน้นเป็นอย่างนี้หันมาทางนี้เป็นอย่างนี้เขาจะต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนมีความอ่อนโยนทางจิตสามารถจะเปลี่ยนภาวะแห่งจิตได้ตรงตามที่ควรจะต้องการและได้อย่างดีที่สุดนี่แหละคือประโยชน์ของความอ่อนโยนจะเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมอย่างสละสลวยควรแก่การงานโดยแท้จริงเพราะว่าความมีจิตอ่อนโยนตามหลักที่กล่าวแล้วนั้นอำนวยให้จึงขอให้ท่านทั้งหลายพยายามให้เกิดความถูกต้องด้วยการที่มีความอ่อนโยนความเหมาะสมที่จะเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ในส่วนต้นและที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นถูกต้องทางวัตถุมันก็วัตถุอ่อนโยนมันก็ดีถูกต้องทางร่างกายร่างกายอ่อนโยนก็สบายกว่าร่างกายแข็งกระด้างอ่อนโยนทางวาจามันก็สำเร็จประโยชน์อ่อนโยนทางจิตก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าเปลี่ยนไปได้ในญาณอันสูงขึ้นไปมีสติปัญญาชนิดที่ไม่แข็งทื่อมีสติปัญญาที่อ่อนโยนไปได้ตามสถานะแห่งเหตุการณ์เหมาะสมแก่การงานนั้นๆเหมาะสมแก่บุคคลนั้นๆ นี่คือลักษณะของความอ่อนโยนสรุปเป็นอานิสงส์ได้อย่างนี้ดีทั้งนั้นอ่อนโยนแล้วทางวัตถุก็ดีทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตก็ดีทางสติปัญญาก็ดีแต่ละดูความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือความแข็งแรงความอ่อนโยนนี่จะเปรียบเหมือนกับความแข็งของน้ำน้ำเนี่ยมีความแข็งยิ่งกว่าโลหะเมื่อน้ำถูกบีบอัดลงไปไม่มีทางที่จะหลีกไปทางไหนได้และมันจึงมีความแข็งยิ่งกว่าโลหะเพราะโลหะยังบุบลงไปได้แต่น้ำนี่มันบุบลงไปไม่ได้เนี่ยมันมีความแข็งเหมือนกับความแข็งของน้ำซึ่งมีความอ่อนอย่างที่สุดจะถึงอย่างไรก็ดีสามารถสร้างความกลมกลืนสมัครสมานสามัคคีกันด้วยความอ่อนโยนสร้างความสามัคคีและรักษาไว้ได้ด้วยความอ่อนโยนอยากจะเพิ่มสุภาษิตขึ้นมาอีกสักบรรทัดหนึ่งแทนของเก่าของเก่าที่ว่าแข็งดังเหล็กเงินง้างอ่อนได้ดังใจขอแทนด้วยบทใหม่ว่าแข็งดังเหล็กมัทวะง้างอ่อนได้ดังใจมันจะแข็งดังเหล็กแต่ว่าความอ่อนโยนจะง้างให้อ่อนได้ดังใจขอให้สนใจที่จะใช้เครื่องมืออันนี้ให้ดีที่สุดด้วยกันจงทุกท่านทุกคนขอให้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จบรมบพิตรราชสมภารข้อที่5มัทวะคือความอ่อนโยนซึ่งเราก็จะเห็นกันอยู่โดยประจักษ์ทั่วไปมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความอ่อนโยนแห่งจิตใจเพื่อให้จิตใจเปลี่ยนไปได้ตามวัตถุที่ประสงค์ในฐานะพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องมีน้ำพระฤทัยอย่างหนึ่งในฐานะที่จะเป็นพระบิดาที่ดีเป็นพระสหายที่ดีเป็นอะไรที่ดีก็ยังมีอยู่ทั่วๆไปกระทั่งที่จะเป็น สหายอย่างยิ่งแก่ประชาชนแก่คนยากคนเข็นใจจะต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนที่เปลี่ยนได้ตามพระราชประสงค์เราทั้งหลายทุกคนจงมีน้ำใจที่อ่อนโยนที่เปลี่ยนแปลงได้เข้ากับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือกับบุคคลใดๆในเวลาไรในสถานที่ไหนสิ่งต่างๆอันเป็นอุปสรรคก็จะไม่เกิดขึ้นจะไม่มีมีแต่ความลุล่วงไปด้วยดีโดยสามารถแห่งคุณธรรมอันเป็นทศพิธราชธรรมข้อที่5นี้ซึ่งอาจจะแปลกหูสำหรับบางคนขอให้เอ่ยถึงกันจนชินปากที่จะพูดชินหูที่จะได้ยินว่ามัทวะความอ่อนโยนซึ่งทำให้มีได้ทั้งทางวัตถุทางกายทางวาจาทางจิตทางสติปัญญาแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคกีดกั้นขัดขวางความสำเร็จในหน้าที่การงานและการสมัครสมานสามัคคีผูกพันกันเป็นสังคมแห่งเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายหวังว่าพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายประชาชนทั้งหลายประชาชนชาวไทยทั้งหลายจะได้พากันดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในทศพิธราชธรรมข้อนี้ทำประเทศชาติให้บรรลุประสบสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ